odtłuszczanie. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara. Dzień dobry Państwu. Mamy 19 marca, to wtorek, minęła 12. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Dwóch świadków na kolejnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej badającej aferę wizową. Usterka techniczna, najbardziej prawdopodobną przyczyną nagłego lądowania amerykańskiego drona w zachodniopomorskim. 6 patroli słowackiej policji poszukuje niedźwiedzia, który zaatakował ludzi w centrum miasta. A w jaki sposób w polskich placówkach dyplomatycznych załatwiano wizy za łapówkę? Kolejne pytania zadają członkowie Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Na posiedzeniu stawili się następni świadkowie. Karol Surówka. Dziś, jak mówią członkowie komisji, zeznają pozytywna i negatywna postać afery wizowej. Z jednej strony Maciej Kowalski, dyplomata, który próbował zatrzymać podejrzany przyjazd dużej grupy do Polski. Z drugiej były wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski, który, jak twierdzi szef komisji Michał Szczerba, próbował dużą grupę z państw afrykańskich ściągnąć. To pokazuje, że system, który stworzył PiS, był nieszczelny, był patologiczny. Daniel Milewski z Prawa i Sprawiedliwości uważa jednak, że w tej sprawie komisja nie wykryje niczego nowego, bo sprawą już zajęła się prokuratura. To nie pan Szczerba wykrył cokolwiek, wykryły to służby i prokuratura. A Michał Szczerba odpowiada, wykryto tylko część przypadków korupcji i nie wszyscy odpowiedzialni usłyszeli zarzuty. Karol Surówka, Polskie Radio. Miesiąc w roku bez składek dla przedsiębiorców. Ministrowie zajmują się projektem ustawy, który wprowadza wakacje od ZUS-u dla mikroprzedsiębiorstw. Dotyczy to właścicieli firm, którzy opłacają składki społeczne za siebie i za nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Sylwia Białek. Początkowo planowano, by były to 3 miesiące w roku, jednak jak tłumaczą przedstawiciele koalicji rządzącej, stan finansów nie pozwala, by ten okres był dłuższy. Wysyłamy przedsiębiorcom zielone światło, powiedział wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zaznaczył, że przedsiębiorcy, którzy najwięcej na kryzysie stracili, powinni czuć rządowe wsparcie. Jak mówił, w tej kwestii jest zgoda w koalicji rządowej. My o tym mówiliśmy podczas rozmowy koalicyjnej. Najważniejsze, żeby pokazać, że pomagamy tym najmniejszym przedsiębiorcom, tym mikroprzedsiębiorcom. Lewica też mówiła o tym, że jak pomagać, to tym, którzy mają najmniej w portfelu, a nie tym, którzy dzisiaj są duzi i grubi. Według szacunków rządu z wakacji będzie mogło skorzystać około 1 700 000 przedsiębiorców. Sylwia Białek, Polskie Radio. Usterka techniczna bardziej prawdopodobna niż ingerencja Rosjan. Tak ekspert od spraw wojskowych Mariusz Cielma mówi o lądowaniu amerykańskiego drona wojskowego w okolicach Mirosławca. Jak dodaje, ten model to duży bezzałogowiec, który jest trudny do przechwycenia. Duże bezzałogowce, duże drony wyposażone są w wojskowe odbiorniki GPS, czyli są dużo bardziej odporne na zakłócanie. Po drugie, nie tylko GPS służy w nich do nawigacji. No i po trzecie, Amerykanie do tej pory sygnalizowali problemy na przykład z GPS-em, ale dla małych dronów, które wykorzystują bardziej typowe odbiorniki do nawigacji satelitarnej. Natomiast przy takich dużych, takich sytuacji nie wskazywano. Wszystkie procedury alarmowe przy lądowaniu drona zadziałały zgodnie z planem, poinformował wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Maszyna leciała bez uzbrojenia, trwa wyjaśnienie, dlaczego operatorzy stracili z nią kontakt. Nie pracują nauczyciele, pracownicy służby zdrowia i urzędnicy. We Francji rozpoczął się strajk sektora publicznego. Powodem są cięcia budżetowe i brak podwyżek. Z Paryża Stefan Folzer. Strajk jest odczuwalny szczególnie dla uczniów i ich rodziców, ponieważ największa mobilizacja spodziewana jest właśnie w sektorze oświaty. Od rana nieczynne są też niektóre placówki medyczne oraz urzędy. W około 120 miejscach planowane są demonstracje i różne akcje protestacyjne, jak blokady dróg. Strajk jest inicjatywą 8 lewicowych central związkowych. Nie podobają im się zapowiedzi rządu dotyczące cięć budżetowych z powodu gorszych prognoz wzrostu gospodarczego. Władze chcą zaoszczędzić około 10 miliardów euro. Związkowcy obawiają się, że dojdzie do tego kosztem sektora publicznego. Ich główne postulaty to podwyżki pensji w odpowiedzi na rosnącą inflację i poprawa warunków pracy. Niektóre centrale ostrzegają, że brak odpowiedzi na ich żądania może skutkować kolejnymi strajkami, na przykład latem, podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Stefan Folzer, Polskie Radio. Stan nadzwyczajny w liptowskim Mikuleszu na Słowacji. Służby mają zastrzelić niedźwiedzia, który w centrum miasta zranił 5 osób. Kilka dni wcześniej w okolicy zginęła kobieta uciekająca przed niedźwiedziem. Zwierzęcia poszukuje 6 policyjnych patroli z bronią, kamerą termowizyjną, noktowizorami i fotopułapkami. Nie wszyscy mieszkańcy czują strach. Pohybujem sa voľne. Normálne sobie chodzę po mieście bez strachu, że coś mi się stanie. Chyba za mocno zaingerowaliśmy w przyrodę, bardziej niż powinniśmy. Te niedźwiedzie się budzą i pewnie nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Ja czasami co robię. Osoby zranione przez niedźwiedzia, wśród których była 10-latka, opuściły już szpital. Do późnego wieczora mogą potrwać utrudnienia na trasie krajowej numer 90 w miejscowości Lipianki na Pomorzu. Drogę zablokowali w obu kierunkach protestujący rolnicy. Objazd poprowadzony został drogami lokalnymi, informują służby drogowe. Protest ma potrwać do 22. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w kraju spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie miejscami małe, na wschodzie Polski w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz w obszarach podgórskich Karpat słabe opady początkowo śniegu lub śniegu z deszczem, a później samego deszczu. Na termometrach od 4-5 na wschodzie i wybrzeżu do 8-9 na zachodzie kraju wiatr słaby i umiarkowany. Jeśli chodzi o ciśnienie, teraz powinno wynosić 1010 hektopaskali i przewiduje się wzrost ciśnienia. Autopromocja. Trudne sytuacje w domu, problemy rówieśnicze, depresja, przemoc. Na szczęście jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Musi być taka osoba, której to dziecko po prostu tak ufa, że wszystko powie. Znaczy, że dziecko nie ufa swoim rodzicom, to jest bardzo duży problem. 116 111. Telefon zaufania. 116 111. Także jako cykl w audycji. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. 55-calowy telewizor Hisense 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1949 zł. Teraz za 1749 zł. Taniej aż o 200 zł. MediaMarkt. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po 40 metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera m.in. wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, zapraszamy na dzisiejsze wydanie Trójki do trzeciej. O czym będziemy dzisiaj Państwu opowiadać? O na przykład o tym, że cyrkowy namiot może być nie tylko sceną cyrkowych pokazów, może być też fantastyczną, mobilną sceną teatralną i o tym właśnie dziś Państwu opowiemy. Zabierzemy Państwa na Maltę, z jakiej okazji to się wyjaśni dzisiaj w audycji, oraz będziemy rozmawiać z młodym, utalentowanym Dawidem Dyszkowskim. Prawie 8 minut po godzinie 12. Zapraszamy na dzisiejsze wydanie Trójki do trzeciej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chłopak ze sportowej klasy stał się brzuchatym postrachem okolicy, który sypie trutkę kotom. Wszystkim życzy źle chłopak, co pcha w depy wysprejował komisariat. Srebrną głowę dziś przylepia do wizjera i za szkiełka kontroluje blok, donosi psom. Kiedy to się stało? Słuchają Państwo Trójki do trzeciej, mamy prawie 16 minut po godzinie 12. Znamy szczegóły festiwalu, który na jesieni odbędzie się w Łodzi. Festiwal Wielu Kultur zmienia swoją formułę. Wydarzenie jest najważniejszym świętem kultury miejskiej w Łodzi. Tegoroczna 23. edycja odbędzie się w nowej odsłonie, nie tylko pod zmienioną nazwą, ale również w programie, który oparty zostanie na szerokim zrozumieniu, czym jest współczesna wielokulturowość Łodzi. Festiwal czterech kultur, najpierw dialogu czterech kultur, powstał w określonym momencie historycznym, w którym była Polska, a także Łódź. Joanna Podolska, dyrektorka Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Gdzie ta kultura rosyjska i niemiecka była eksponowana i oczywiście żydowska, bo to jest bardzo ważna kultura dla rozwoju miasta. I w pewnym momencie, zwłaszcza w ostatnich 2-3 latach, okazało się, że kultur jest znacznie więcej współczesnych, bo festiwal nigdy nie był festiwalem historycznym, tylko był festiwalem, który właśnie był takim pomostem pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. I teraz ta teraźniejszość jest dużo bardziej wielokulturowa, a nawet powiedziałabym, że te kultury, które współtworzyły miasto, to odgrywają zupełnie inną rolę, a ze względu z kolei na wojnę, którą wywołała Rosja, obecność tutaj Ukraińców, też Białorusinów, stała się oczywistością, że musi być w tym festiwalu. I to się już powoli robiło. Ostatecznie wielu kultur, ponieważ to otwiera nam nie tylko na inne kultury, także etniczne i narodowe, religijne, ale także i na inne pojmowanie kultury. Stąd właśnie mówienie o kulturze feministycznej, queerowej, ekologicznej, która ogromnie jest ważna i myślę, że dla współczesnego pokolenia, nie tylko młodych ludzi, ale jeżeli myślimy o kulturze, to pojmujemy ją dużo szerzej. Widzę, jak przez ten czas zorganizowała się i wyrosła cała publiczność, która czeka na ten festiwal i oddycha tymi wydarzeniami. Marcin Tercjak, dziennikarz i kurator muzyczny festiwalu. I właśnie otworzenie sobie, trochę rozwiązanie jakby rąk po to, żeby można było sięgnąć w różnych kierunkach. No a co dowodem takim doskonałym będzie chociażby koncert otwarcia, czyli koncert Grzecha Piotrowskiego. Koncert w Łodzi będzie premierą mojego nowego albumu, który właśnie teraz nagrywamy. Album będzie się nazywał We. Grzech Piotrowski. Artysta. Na scenie będzie około 50-60 artystów, z czego 20, może 25 są to goście zagraniczni. Jedna z najciekawszych, najwybitniejszych wokalistek, jakie w ogóle poznałem, jest to Ruth Wilhelmina Meyer, śpiewająca wszystkimi możliwymi technikami głosowymi. Będzie jeden z legendarnych saksofonistów, mój przyjaciel z Norwegii, Bendik Hofstedt. Założeniem World Orchestry jest pokazanie na scenie artystów z całego globu, którzy są z zakresu muzyki improwizowanej, ogólnie mówiąc, czyli i jazzu, i różnych odmian jazzu, czyli jest tam również część muzyków klasycznych czy klasycyzujących. Bardzo ważnym elementem World Orchestry są korzenie, etno, muzyka folkowa. Strona muzyczna festiwalu będzie rozgrywać się na bardzo wielu poziomach. Tego koncertu otwarcia, który odbędzie się w Klubie Wytwórnia i to będzie taki duży, naprawdę wystawny koncert. Po różnego rodzaju miejsca nieoczywiste, ale też kluby, małe koncerty właśnie w miejscach, które być może na co dzień nie goszczą wydarzeń muzycznych. Mamy nie tylko muzykę, mamy nie tylko wątki ekologiczne, ale to też podejrzewam, że warsztaty, formy sztuk, jakie się pojawią na festiwalu. Będziemy odwoływać się do tych tradycyjnych form, czyli do koncertów, czyli muzyka, ale koncertów właśnie takich parateatralnych czy performatywnych. Dużo warsztatów zarówno w samym festiwalu w październiku, jak i warsztatów, które będą w piknikach. Planujemy 3 pikniki. Maj, czerwiec, wrzesień przed festiwalem. To będą takie działania bardzo mocno skierowane właśnie do młodego odbiorcy albo do rodzinnego odbiorcy. Będziemy tutaj rozmawiać i działać w kierunku dziczenia. Będziemy robić takie działania, do których zaprosimy mieszkańców, abyśmy też przyjrzeli się temu odwrotnemu procesowi, bo myślę, że festiwal nie będzie odpowiadał na pytania, ale będzie stawiał te pytania i próbował znaleźć jakieś drogi. Czy jest jeszcze jakaś misja, która przyświeca tej edycji festiwalu? Myślę, że w projekcie World Orchestra, który nosi tytuł My, jest w pewnym sensie zawarta ta idea wielokulturowości i wspólnotowości, czyli właśnie wspólnego działania na rzecz pokazania, że różnorodność jest cenna i wartościowa. Także to przesłanie pokoju, współpracy i współdziałania jest bardzo, bardzo istotne. I myślę, że to jest w misji festiwalu Łódź Wielu Kultur i w misji Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, który jest głównym organizatorem. 23. edycja festiwalu odbędzie się w zmienionej formule i w nowym terminie między 4 a 13 października z organizatorami festiwalu Łódź Wielu Kultur rozmawiała Gosia Jakubowska. Bardzo dziękujemy. You have found it, baby, that's for sure. You rip me up, you spread me all.

błagam chwilę jeszcze, jeszcze kilka słów. A jeśli już, to wezmę tam ze sobą bukiet róż. Przy bramie będę czekał, patrząc w dół. A jeśli już, to nie martw się, pamiętam każdy dzień, a miejsce będzie zawsze obok mnie. Czeka czas i ty dołączysz tu. Właśnie minęło w pół do pierwszej, słuchają Państwo Trójki do Trzeciej. Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego ogłasza nabór wniosków do konkursu w ramach programu Lato w Teatrze 2024. No to jest o czym rozmawiać, a naszym gościem jest Kamila Paprocka-Jasińska z Instytutu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Kamilo, może zacznijmy najpierw od tego cyrkowego namiotu, bo chyba tak naprawdę on jest takim prapoczątkiem w ogóle całego tego, nie chcę użyć słowa zamieszania, no ale takiej fajnej inicjatywy. To znaczy tak, to jest w ogóle Lato w Teatrze, to jest program, który jest z nami już po raz 17. Mhm. A, czyli wcześniej niż jest namiot, tak? Dobrze liczę? Tak, bo namiot jest od 2011 roku. Aha. Natomiast rzeczywiście namiot jest takim najbardziej spektakularnym wymiarem Lata w Teatrze. No i w tym roku zmieniliśmy troszeczkę formułę, bo do tej pory to były tak naprawdę produkcje nasze Instytutu Teatralnego. A w tym roku poszukujemy już gotowego spektaklu familijnego, który będzie gotowy ruszyć z nami w taką teatralną przygodę w namiocie. Mhm. No, czyli idea jest taka, że do Państwa zgłaszają się podmioty, instytucje, które są w stanie zaproponować jakiś spektakl. Rozumiem, że jego założenie jest, ma być to młodzieżowa, dziecięca jakaś propozycja, tak? A tak. Wy z tym spektaklem i z tym namiotem ruszycie w Polsce. Tak, i ważnym elementem jest to, że ten spektakl nie musi być spektaklem cyrkowym, chociaż rzeczywiście w dużej mierze jest to program skierowany do nurtu nowego cyrku, no bo tutaj już siłą rzeczy są to spektakle przystosowane do pokazywania w namiocie cyrkowym. Jasne. Natomiast wyzwaniem tutaj dla naszych uczestników jest to, żeby wymyślili, jak spektakle, które normalnie nie są pokazywane w namiocie, można przystosować. Znaczy, bo czyli rozumiem, że z jednej strony to jest pewnego rodzaju szansa, ale z drugiej strony to jest jednak wyzwanie, bo nie jest to klasyczna scena teatralna. To prawda, no to jest rzeczywiście namiot cyrkowy, który jest z nami, który zakupiliśmy właśnie od właściciela cyrku lata temu, czyli w 2011 roku. No i rzeczywiście, no to nie jest spektakl, dzieje się w centrum, dookoła siedzą widzowie. Do tej pory też w ramach tych przedstawień, które produkowaliśmy, byli też zaangażowani artyści cyrkowi, którzy mieli swoje cyrkowe popisy, więc to jak teraz teatry, które pokazują normalnie na scenie te familijne spektakle, wymyślą, jak go dostosować. To też nie muszą być cyrkowe akrobacje, popisy, ale mogą jasne. Oczywiście, tak? Mogą też wymyślić, że chcą zaangażować artystów cyrkowych. No i jeżeli te pomysły nas przekonają, wyłonimy taki jeden spektakl, który ruszy z nami w teatralną przygodę. Ja widziałem na waszej stronie internetowej, że był taki cykl spotkań online'owych, których tłumaczyliście krok po kroku, jak powinno wyglądać zgłoszenie poszczególne etapy i tak dalej. Rozumiem, że to już jest za nami, mam na myśli te spotkania online'owe, ale ciągle jeszcze do tego programu można wejść, można do niego dołączyć, więc gdzie szukać informacji, gdzie się zgłaszać, gdzie przede wszystkim się jakby tutaj adresować? Tak, te spotkania się odbyły, to były 4 webinary, ale one są jak najbardziej jeszcze do zobaczenia na stronie latowteatrze.pl i to jest strona, na której są najbardziej aktualne informacje i wszelkie kryteria są bardzo dobrze omówione. I te webinaria można sobie zobaczyć, obejrzeć. One też dotyczą, ponieważ już w piątek kończy się nam nabór wniosków do konkursu grantowego. Tak, to jest jeszcze inny element Lata w Teatrze, inny konkurs, który jest już z nami te 17 lat, do którego można się zgłaszać. To z kolei dotyczy pomysłu na autorskie półkolonie teatralne, więc właśnie w tych webinariach bardzo dobrze omawiamy to, co należy zrobić krok po kroku. Omawiamy doświadczenia różnych instytucji w tym zakresie i to, jak trzeba napisać wniosek, żeby dostać dofinansowanie, a dofinansowanie jest niemałe, bo można otrzymać do 45 tysięcy na organizację. Dobrze, to teraz jakby, bo rozumiem, że mamy tutaj tak naprawdę dwa byty. Tak. Po pierwsze, Lato w Teatrze, czyli te półkolonie, bądź takie tego forma rodzaju spotkania z dziećmi, z młodzieżą, jakby pokazania im sztuki teatralnej, oraz ta objazdowa trasa po miejscowościach. Może najpierw o tej objazdowej trasie. Czy państwo już mają plan, jakie miejscowości macie zamiar odwiedzić? Czy to się będzie jeszcze rodziło wraz z tym, jak zostanie w końcu wybrany spektakl, który będzie w tym namiocie pokazywany? Nie, to jest już kolejny etap tego całego naszego dużego... Ale idea jest taka, żeby właśnie odwiedzać mniejsze miejscowości, tak? Tak. To jest idea, żeby trafić do miejsc, w których nie ma teatru. Te spektakle będą też... Czyli można powiedzieć, że to jest taki mobilny teatr. Tak, to jest jak najbardziej mobilny teatr właśnie. Zresztą mamy też taki program Teatr Polska, który właśnie zakończył właściwie już zbieranie wniosków. I też to są takie objazdy spektakli bardzo znanych polskich po całej Polsce, więc jakby ta idea właśnie ruszenia w trasę do małych miejscowości, które nie mają teatru, no i zarażenia ludzi tym teatrem i zaproszenia czasem właśnie tych najmłodszych widzów w pierwszą teatralną przygodę, no to jest właśnie ten cel, który nam prześwieca, który realizujemy od tych 17 lat i on jest wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem i to jest jeden z naszych takich najważniejszych programów. No dobrze, a Lato w Teatrze 2024, no bo gdzieś tam powolutku trzeba już o tych wakacjach sobie myśleć. Jeżeli słuchacze, którzy nas w tej chwili słuchają, mają dzieci, które chciałyby uczestniczyć w tego typu zajęciach, to jaki jest pomysł na to? Kiedy, gdzie, jaki jest plan tych zajęć? Bo powiedziała pani o półkoloniach, koloniach. Tak. Tego typu idea wam przyświeca. Tak, to znaczy to jest tak, że my dajemy dofinansowania ludziom, którzy przynoszą nam tak pomysły na te półkolonie. Mm-hmm. I oczywiście tutaj bardzo liczy się dorobek ludzi, którzy mają doświadczenie. I mamy taką bazę ludzi lata. To też można znaleźć na naszej stronie latowteatrze.pl, którzy są gotowi z takim pomysłem wesprzeć różne instytucje, domy kultury, organizacje pozarządowe. I tak naprawdę tutaj oczywiście, znaczy tak, liczy się też bardzo inkluzywność, czyli to, na ile takie półkolonie będą angażowały też osoby z niepełnosprawnościami, mniejszości społeczne, więc ten program jest bardzo inkluzywny. Najczęściej są to rozmaite warsztaty o charakterze teatralnym, angażujące no już właściwie profesjonalnych animatorów teatralnych. Ich tematyka tak naprawdę nie jest jakoś określona, nie jest to jakby z góry narzucone. Na pewno liczy się nowatorski i oryginalny pomysł i właśnie zaangażowanie różnych mniejszościowych grup. No i taka popularyzacja teatru, wiedzy o teatrze, praktyki teatralnej. No i te warsztaty, idea jest taka, że one się powinny kończyć pokazem. No to w takim razie kiedy szukać tak już takich konkretów dotyczących programu Lato w Teatrze 2024? Już tych pokazów, tak? To już w czerwcu będziemy znali, będziemy wiedzieli... Znaczy, dzisiaj jesteście na etapie jakby zgłoszeń, tak? Tak, chętnych do tego, żeby to poprowadzić. Ci, którzy zostaną wybrani, dofinansowani, to w czerwcu szukać informacji. Tak. Znaczy do 30 kwietnia my mamy wyłonić już beneficjentów naszego programu. Okay. Wtedy też dowiemy się, który spektakl ruszy z nami w trasę. A myślę, że taką trasę będziemy planować właśnie w maju. Na początku czerwca będziemy, bądź do połowy czerwca wiedzieć, gdzie konkretnie odbędą się odbywały warsztaty i pokazy. W takim razie rozumiem, że wakacje się zapowiadają bardzo ciekawie, bardzo atrakcyjnie, bo będzie dużo rzeczy się działo. Ja chciałem zapytać jeszcze na koniec, spośród tych no, nastu lat, kiedy do waszej dyspozycji jest cyrkowy namiot, to który rok i który spektakl pani w pamięci zapadł najbardziej jako taki spektakl, który no, pamięta pani do dziś? Ojej, to jest ciężko mi wybrać, bo na pewno Piotruś Pan to było przedstawienie, które ja widziałam ze względów osobistych, było dla mnie ważne, ponieważ wzięłam na nie mojego syna i zorganizowałam mu wtedy urodziny i on był pokazywany w przestrzeni jazdowa, czyli tam, gdzie jest Instytut Teatralny. To był taki wyjątkowy spektakl, bo pokazywany w stolicy również i u nas w ramach ostatniego dnia lata i ostatniego weekendu wakacji, który zawsze organizujemy w Instytucie, więc ja bardzo jakoś osobiście traktuję właśnie Piotrusia Pana, ale też widziałam też z synem ostatnio, jak przestałem być idealny. To był zeszłoroczny spektakl w reżyserii Justyny Sobczyk, w którym grali aktorzy Teatru 21, aktorzy z zespołem Downa i Teatr 21 to tworzą między innymi aktorzy z zespołem Downa i no i też bardzo wyjątkowy i też pokazujący to, czym jest inność, dziwność i jak ona jest wspaniała i różnorodna i jak można w niej odkryć siebie. Czekamy w takim razie na pokazy teatralne w namiocie pięknym, biało-niebieskim Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego, a Kamila Paprocka-Jasińska z Instytutu była naszym gościem. Pani Kamilo, bardzo dziękuję za rozmowę i wizytę. Bardzo dziękuję. I see me. Za kwadrans będzie godzina 13, to trójka do trzeciej. Porozmawiamy teraz o opartym na książce Jamesa Swansona pod tytułem Manhunt, 20 Days Searching for Lincoln's Killer, serialu, który zobaczyła Marta Wawrzyn, dziennikarka serialowa. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry. Marto, tutaj mamy do czynienia z dość ciekawą historią, no bo historia Stanów Zjednoczonych naznaczona jest morderstwami prezydentów. No i tutaj... Ktoś podniósł rękę na amerykańskiego prezydenta, a ktoś postanowił go złapać. Dokładnie to się dzieje. To jest serial historyczny, to jest 7-odcinkowy serial historyczny, właściwie to mini serial platformy Apple TV+, oparty właśnie na tej książce, którą wymieniłeś, który miesza tak troszkę fakty z fikcją, bardzo mocno opierając się na jakby prywatnych sprawach, na tym, kim był Lincoln jako człowiek i na tym, kim był jego zabójca jako człowiek oraz kim był ten, który postanowił go złapać tak z bardzo wielką determinacją. To był sekretarz wojny w gabinecie Lincolna, Edwin Stanton. I właśnie on jest tutaj tak naprawdę głównym bohaterem, a gra go fantastyczny Tobias Menzies, znany z bardzo wielu ról kostiumowych, laureat nagrody Emmy za The Crown, gdzie grał księcia Filipa, znany także z Outlandera, Gry o Tron, Terroru i całego Brutusa grał w Rzymie też na przykład. Naprawdę fantastyczny aktor i chociażby dla niego warto to obejrzeć. Może warto powiedzieć jedną rzecz. Tutaj punkt wyjścia jest bardzo dobry, bo książka została doceniona, nagroda Edgara za najlepszy kryminał oparty na faktach, to po pierwsze. A po drugie, tak sobie myślę, że to jest dość ciekawy moment w historii Stanów Zjednoczonych, o którym my może w Polsce nie do końca sobie zdajemy sprawę, bo mówimy, no dobrze, morderstwo prezydenta, było ich wiele w historii Stanów Zjednoczonych. Mówimy o momencie, w którym zostało wyzwolone miliony zniewolonych ludzi. To jest bardzo ważny i przełomowy moment w historii Stanów Zjednoczonych. Tak, to jest ciekawy moment w historii Stanów Zjednoczonych, bo kończy się wojna secesyjna tak naprawdę. Generał Lee poddał się kilka dni wcześniej i już w Waszyngtonie jest jakby wielkie świętowanie zakończenia wojny secesyjnej. Tymczasem na południu jeszcze nie wszyscy są gotowi, żeby złożyć broń. John Wilkes Booth, czyli zabójca prezydenta Lincolna, jest właśnie jednym z takich ludzi. Serial i książka pokazują pewien spisek, który stał za morderstwem Lincolna, mający wykraczać znacznie dalej niż właśnie poza osobę tego nieszczęsnego Buffa, który był jakimś tam drugoligowym aktorem, który miał po prostu wielkie marzenia o tym, że zostanie zbawcą świata, oczywiście we własnym mniemaniu. Tak, zgubiłam znowu wątek, pomóż mi. To może ja ci podpowiem, troszeczkę i pomogę. Wspomniałaś o tym, że główną rolę gra Tobias Menzies, natomiast może warto podkreślić, że serial, choć zaczyna się od śmierci Lincolna, to jednak sam Lincoln w tym serialu się pojawia, no bo chodzi o to, żeby pokazać, jaką on postacią był i jak ważną dla historii Stanów Zjednoczonych, więc tutaj też ktoś go zagrał i to zagrał całkiem nieźle. Zagrał go Hamish Linklater, znany między innymi z Legionu, z Nocnej Mszy, gdzie grał tego księdza owładniętego pewną dziwną manią, o której opowiedzenie więcej byłoby już spoilerem. W każdym razie fantastyczny aktor, aczkolwiek on nie ma tam wielkiej roli. Wiesz, to jest serial Menziesa, to jest serial o tym, jak rzucono się w ten pościg. Mm-hmm. I to jest serial właśnie o rekonstrukcji, o trudnej rekonstrukcji Stanów Zjednoczonych. Już wiem, gdzie zgubiłam wątek. Mm-hmm. Serial właśnie o tym, co się działo po śmierci Lincolna, co ta śmierć spowodowała, bo tam były wielkie plany. To nie jest tak, że wygraliśmy wojnę, wszystko super. Niewolnicy wyzwoleni, mm-hmm. możemy po prostu zaczynać życie w bajce. Nie, to był zniszczony wojną kraj ze zniszczoną gospodarką, kraj, w którym podziały rasistowskie absolutnie nie znikły, wręcz były żywe także na północy i były żywe także w rządzie administracji Lincolna. Przecież ten człowiek przejął przejął pozycję prezydenta po Lincolnie, Andrew Johnson, on nie zapisał się z złotymi zgłoskami w historii Stanów Zjednoczonych i nie bez powodu. To był malutki, głupiutki człowieczek, który absolutnie nie był w stanie, wiesz, pociągnąć tej wizji dalej i który na wszelkie sposoby próbował ją sabotować. To jest w miarę prawda historyczna, natomiast oprócz tej prawdy historycznej właśnie w serialu dochodzi cały ten element fikcji, czyli te emocje, ten pełen emocji pościg, to, że Stanton, który zresztą wyglądał też zupełnie inaczej niż w serialu, bo tak naprawdę miał taką bardzo długą brodę i pewnie byśmy go nie odróżnili od Lincolna, gdyby wyglądał w serialu tak jak w rzeczywistości. To, że Stanton właśnie rzuca się w ten pościg osobiście, to już jest... Tutaj mamy dużo fikcji, ale sama rekonstrukcja Stanów Zjednoczonych, to jak ciężko to wyglądało, jak kolejne te poprawki wprowadzano po iluś tam latach, które tak naprawdę dopiero pozwalały jakoś odzyskać tym uwolnionym niby, ale nie tak do końca niewolnikom, człowieczeństwo. Bo przecież no, czym jest człowiek, który odzyskuje wolność, prawda, ale nie ma niczego. Nie ma nazwiska, nie zna swojej daty urodzenia, nie ma żadnej własności. Tak. Nie płacono mu do tej pory za pracę. Lincoln miał chociażby tam plan, żeby wszystkim wyzwolonym niewolnikom nadać małe działki państwowe. I to bardzo szybko zostało odrzucone przez jego następcę. Marto, Manhunt, czy też Polowanie, tłumaczenie polskie, w skali od 0 do 10, ile dajesz temu serialowi? Obława, nie Polowanie, to po pierwsze. Kolejny serial, który nazywa się Obława, kolejny serial, który nazywa się Manhunt. W skali 1 do 10, 7, takie solidne 7, z tą uwagą, że jest to serial przede wszystkim dla osób, które jakoś się tam historią interesują, w tym historią Stanów Zjednoczonych. I jeszcze jednej rzeczy nie wymieniłam, a dokładnie jednej osoby nie wymieniłam. Warto też jeszcze zwrócić uwagę na Anthony'ego Boyle'a, który nie tak dawno grał tego dzielnego lotnika we Władcach Przestworzy, a tutaj jest tym wąsatym mordercą i też robi wrażenie w tej roli. Polecamy. Manhunt, Marta Wawrzyn, dziennikarka serialowa, serial poleca. Bardzo ci, Marto, dziękuję. Dziękuję serdecznie. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Except